I like overrated. Love is overrated. I love overrated. If love is overrated, I am obsessed with overrated. If love is overrated, I'm in love with overrated. Overrated. Gregory Porter otwiera nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie w programie Trzecim Polskiego Radia. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Przed nami jak co tydzień 3 godziny wspólnego słuchania muzyki z różnych płyt, rozmów o muzyce. No i od razu muszę sprostować moją pierwszą zapowiedź, bo nie jak co tydzień, bo za tydzień przecież od północy do drugiej Mało Obiektywnie wydanie festiwalowe z Bielskiej Zadymki Jazzowej. Ale o tym to jeszcze będzie na pewno moment, aby Państwu opowiedzieć. Na razie jeszcze skupmy się na nowej płycie Gregorego. Ukazuje się 17 kwietnia. Będzie nosiła tytuł All Rise. Jestem ciekaw, które oblicze tej płyty jest prawdziwe. To w If Love Is Overrated, czy w tym utworze. I try to run, I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle. But I look down, I'm afraid. I'm afraid. But you lift me high up, out of the fire, out of the flames. I lost the fear when you give me meaning again. I'm singing revival, revival, revival song. Revival. I'm singing revival, revival, revival song. Revival. I tried to find you, lost my way, walked in the darkness in search of day. Którego Gregorego Państwo wolą? No ja się wciąż waham. Ja się wciąż waham. Odpowiedź przyjdzie 17 kwietnia, kiedy ukaże się nowy album Gregory'ego Portera All Rise. Tak, myślę, że gdzieś będzie starał się to wypośrodkować. No jest to zadanie trochę karkołomne, ale poczekajmy do tego 17 kwietnia na ten nowy album. Na debiutancki album Marty Wajdzik już nie musimy czekać, bowiem ta płyta już jest w Trójce z nami przedpremierowo i słuchamy jej, przynajmniej ja słucham jej z wielką przyjemnością. Thank you. To jedna z 7 kompozycji na debiutanckiej płycie Marty Wajdzik. Memento Mori, taki nosi tytuł. O tytułach sobie rozmawialiśmy tydzień temu, kiedy Marta Wajdzik gościła w audycji Mało Obiektywnie w programie Trzecim Polskiego Radia. Gościła wraz z Andrzejem Hermanem i Jerzym Batyckim, czyli Andrzejem, który jest członkiem Rady Programowej Bielskiej Zadymki Jazzowej i Jerzym, który jest od lat dyrektorem Bielskiej Zadymki Jazzowej. Do programu Zadymki jeszcze dziś wrócimy słowami dyrektora Batyckiego, ale jeszcze teraz moment skupienia na tej debiutanckiej płycie. Marta gra tutaj na saksofonach i różnych fletach, także zajmuje się programowaniem instrumentów. Programowaniem instrumentów zajmuje się także Paweł Tomaszewski, grający na instrumentach klawiszowych, Robert Kubiszyn, gitara basowa i kontrabas, oraz Paweł Dobrowolski na perkusji. W dwóch utworach także śpiewa siostra Marty, Zuzanna. Może jeszcze dziś i głos Zuzanny nam powróci w spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie. To teraz na stronie zadymka.pl otwieram stronę internetową i widzę, że już za chwilę finał konkursu 22. Bielskiej Zadymki Jazzowej, bo to będzie pierwszy akcent tegorocznego spotkania. Jak czytam na stronie, jury konkursu 22. edycji Lotos Jazz Festival Bielskiej Zadymki Jazzowej w składzie Jan Plaszyn-Wróblewski i Andrzej Herman po wysłuchaniu materiałów nadesłanych w regulaminowym terminie przez 26 wykonawców na podstawie punktu 6 regulaminu postanowiło zakwalifikować do finału konkursu następujące zespoły. I to ciekawa sprawa, proszę Państwa, bo mamy tak. Trio Krzysztofa Baranowskiego, kwartet Jana Kantnera i kwintet Michalska-Jarzmik. Także będzie taki dość szeroki przekrój, jeśli chodzi o liczbę członków zespołów. 24 lutego o 15 w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej. Finał tegorocznego konkursu. I jak Państwo wiedzą, mam nadzieję, że Państwo już to wiedzą, a jak nie, to informuję. O 15 we wtorek będziemy już mogli na antenie Trójki, mam nadzieję, podać, kto w tym roku zwyciężył w konkursie. O 15 specjalna audycja nadawana z Radia Katowice, ze studia w Bielsku-Białej. Zatem wtorek o 15 i także za tydzień, z soboty na niedzielę, ale od północy do drugiej, bo to zawsze w tych godzinach spotykamy się, kiedy przed nami Mało Obiektywnie, wydanie festiwalowe. Również ze studia Radia Katowice w Bielsku-Białej. Zatrzymajmy się jeszcze przy konkursie, bo nagrodą w konkursie jest, jak Państwo pamiętają być może, sesja w Radiu Katowice, sesja koncertowa, która potem trafia na płytę. Płyta trafia do Jazz Forum. No, mnóstwo jest tych części składowych nagrody dla zwycięzcy konkursu, ale czasami tak się składa, że zwycięzca konkursu już ma zaplanowaną płytę debiutancką. Tak było rok temu, kiedy konkurs wygrał zespół Andrzeja Kowalskiego, kwartet Andrzeja Kowalskiego, bo zanim trafiła do mnie płyta z Radia Katowice, to trafiła do mnie płyta studyjna Andrzeja i jego zespołu zatytułowana Abstrakt. Tak się ten album zaczyna. Wakacyjność. Ależ tytuł wybrali na początek płyty. Abstrakt to debiutancki album kwartetu Andrzeja Kowalskiego, gitarzysty, ale grającego także tutaj w studiu na syntezatorach i fortepianie. No pamiętam, jak Andrzej wspominał, to jego w cudzysłowie granie na fortepianie podczas wizyty tutaj w Trójce. Robert Wypasek, saksofony, syntezatory i fortepian. Jan Wierzbicki, kontrabas, gitara basowa i Adam Wajdzik. Zbieżność, nazwisk nie jest przypadkowa. Adam Wajdzik, perkusja, instrumenty perkusyjne. To laureaci Grand Prix 21, czyli ubiegłorocznej bielskiej zadymki jazzowej. Jak będzie w tym roku? Finał od 15-24 lutego w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej. Mogą się Państwo spodziewać relacji na antenie Trójki już we wtorek o 15 w specjalnej audycji nadawanej z Radia Katowice, ze studia w Radia Katowice w Bielsku-Białej. O, dokładnie tak to będzie wyglądało. Tych punktów ważnych na mapie zadymki tegorocznych jest mnóstwo jest tych punktów. Kilka z nich przypomni Państwu teraz dyrektor bielskiej zadymki jazzowej Jerzy Batycki. W tym roku po raz pierwszy będziemy starali się zaburzyć tą jedność czasu, miejsca i akcji i wprowadzamy koncerty równoległe. Tak będzie dwukrotnie. Pierwszy raz to będzie z Martą. Powtarzamy koncert Marta Wajdzik, Lakisha Benjamin w piątek 28 w nowym miejscu, cudownym miejscu. W ogóle zapraszam, kto jeszcze nie był, musi tam koniecznie być, a kto już był, to na pewno będzie. Kinoteatr Rialto Katowice po remoncie. Przepiękny budynek, wspaniała sala, no i ta atmosfera, stoliczki na dole, bar, taki no z prawdziwego zdarzenia klub jazzowy, lata 30. Rewelacja. Także musicie tam być. Ale w tym samym czasie w Bielsku-Białej będzie wielka konkurencja, bo o 19 w klubie Klimat odbędzie się koncert guru Marty Wajdzik. Wystąpi Kenny Garrett. Więc ci ludzie, którzy będą chcieli uczestniczyć w naszym festiwalu, będą po raz pierwszy rozdarci wewnętrznie. Marta w Katowicach czy Garrett w Bielsku. I podobnie będzie następnego dnia, w sobotę, kiedy wymyśliliśmy coś takiego jak dzień koncertowy nazwany Śląsk z góry na dół. Jednocześnie w dwóch niezwykle atrakcyjnych miejscach naszego regionu odbędą się dwa koncerty. W schronisku naszej dzielni, 1001 metrów nad poziomem morza, wystąpi kultowy Mitch and Mitch, a 320 metrów pod ziemią w kopalni Guido wystąpi kultowy EAPS. Także będzie pewne znowu wewnętrzne rozdarcie, czy góra, czy dół. Ale mogę już w tej chwili powiedzieć, że to rozdarcie wewnętrzne pomału się kończy, dlatego że bilety i na jeden, i na drugi koncert zostały już wszystkie sprzedane. A dla tych wszystkich Państwa, którzy nie załapią się ani na górę, ani na dół, bardzo dobra informacja. Otóż obydwa koncerty i koncert Marty wcześniejszy i Lakeci i koncert Miczów i koncert Eapsów będzie można obejrzeć w internecie. Wchodźcie na nasze strony internetowe, na stronę internetową Polskiego Radia Katowice. Tam będziecie mogli uczestniczyć we wszystkich tych wydarzeniach. Naszym rezydentem, bo od ubiegłego roku wprowadziliśmy właśnie taką formułę do naszego festiwalu, naszym rezydentem w tym roku będzie nie kto inny jak, no my go nazywamy takim wielkim dżentelmenem jazzu, postać no niebywała, Ron Carter. On weźmie udział w kilku wydarzeniach podczas naszego festiwalu, w ogóle przyjedzie prawie na tydzień. To jest taka idea tych rezydentur, żeby muzycy tego formatu zostawiali coś po sobie. Nie tylko w publiczności, ale równocześnie w środowisku muzycznym. I dlatego doprowadziliśmy do takiego wspólnego przedsięwzięcia. Ron Carter, w tej chwili powołaliśmy dla niego specjalny Big Band, Lotus Jazz Festival Big Band, pod kierownictwem Sebastiana Sołdrzyńskiego, znakomici muzycy, plejada no, fantastycznych polskich muzyków jazzowych. Oni się przygotowują, kiedy przyleci Ron i wystartują z premierowym programem Ron Carter z Big Bandem. No, będzie to nie lada gratka. No, a później podczas finału Ron Carter w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach wystąpi ze swoim kwartetem Ron Carter Foresight Quartet. Potem będzie przerwa, a po przerwie rozpocznie się druga część, którą, podczas której będziemy świętowali 50-lecie pracy artystycznej, kariery koncertowej wielkiego, wspaniałego multiinstrumentalisty, no, genialnego improwizatora Richarda Galliano. I pierwsza część tego koncertu to będzie duet Ron Carter, Richard Galliano, a potem zostanie już tylko sam Richard Galliano i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Adama Sztaby i wykonają dwa koncerty. Akonga Kua, koncert Astora Piazzoli i Madre Perla, koncert skomponowany przez Richarda Galliano. Jerzy Batycki, dyrektor Bielskiej Zadymki Jazzowej, tak Państwa zapraszał na wydarzenia od 24 lutego do 1 marca w Bielsku Białej, Katowicach i Zabrzu. No właśnie, w Zabrzu. Electroacoustic Beat Sessions. Tak brzmiał zespół w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na wyjątkowym koncercie 23 kwietnia. Tak, właśnie tego dnia, 23 kwietnia 2019 roku. Nie wiem, czy jeszcze grają z Fantatic na bis. Prawdę mówiąc, dawno nie byłem na koncercie Electroacoustic Beat Sessions. Ale to da się nadrobić. 29 lutego o godzinie 19.30 w kopalni Guido w Zabrzu, czyli poziom minus 320. Śląsk z góry na dół, jazzowe podziemie. EAPS Plays Sun Ra Cosmic Songbook. 19.30 schronisko na Szyndzielni, 1001 metrów nad poziomem morza. Śląsk z góry na dół, jazz na szczycie, Mitch and Mitch. No i gdzie państwo się wybierają? Dokąd? Na minus 320 czy 1001 w górę? Prawda? Tak to zostało wymyślone. Jerzy Batycki, dyrektor 22. Bielskiej Zadymki Jazzowej, opowiadał państwu pokrótce o programie tegorocznego święta jazzu. Jeszcze jedna taka sytuacja. Piątek 19, Katowice Kinoteatr Rialto, Marta Wajdzik, a potem Lakisza Benjamin. A o 19 w klubie Klimat w Bielsku-Białej Kenny Garrett i jego kwintet. No i dokąd się państwo wybierają? Zadymka.pl, tam szczegóły wszystkich koncertów tegorocznego Lotos Jazz Festival, czyli 22. Bielskiej Zadymki Jazzowej. I także przypomnę, spotykamy się na antenie Trójki dwukrotnie w tym roku, wyjątkowo. We wtorek o 15 i z piątku na sobotę mało obiektywnie wydanie festiwalowe od północy do drugiej. To ze studia Radia Katowice w Bielsku-Białej. Mówiłem państwu już, że program tegorocznej Zadymki jest przebogaty. Wszystko zaczyna się 24 w poniedziałek od 15 od finału konkursu. To jest tak, że do sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych wstęp jest wolny do wyczerpania miejsc, także proszę być chwilę wcześniej. No a potem koncerty Marty Wajdzik, Lakiszy Benjamin, także w Metrum premiera płyty Basi Dratwińskiej, to poniedziałek tylko. No a we wtorek wystawa Mariana Oślislo, grafie, czyli muzyka, kaligrafia, grafika, multimedia. Na tę wystawę w Cafe Zadymka, w Galerii Sfera też mamy wstęp wolny. Tak jak na koncerty festiwalowej sceny promocji. No a potem o 19 spotykamy się, to we wtorek o 19 w Teatrze Polskim, jak zawsze, na gali polskiego jazzu. Croatia on My Mind. To jeden z utworów z płyty String Connection 2012. Album wydany kilka lat temu po dłuższej przerwie, chociaż w 2009 zespół przecież wrócił do koncertowania. Przypomnę Państwu, wtedy ta płyta nagrana w składzie Krzesimir Dębski, skrzypce, instrumenty klawiszowe, organy Hammonda, Andrzej Olejniczak, saksofon sopranowy, tenorowy i klarnet basowy, Janusz Skowron, fortepian, pianino Fendera, Krzysztof Ścierański, gitara basowa, Krzysztof Przybyłowicz, perkusja, instrumenty perkusyjne. W dwóch utworach także zaśpiewała Anna Jurksztowicz. Gala Polskiego Jazzu, Teatr Polski w Bielsku Białej, 19-25 lutego, wtorek. Krzesimir Dębski, ale także bracia Olesiowie, bracia Kostkowie, Jan Bieniasz, Adep, Hamun i Primus Orkestra, a w pierwszej części laureat nagrody głównej konkursu Bielskiej Zadymki Jazzowej. Takie są plany na wtorek w Teatrze Polskim. No a o 22.30 wracamy do klubu Metrum na premierę płyty, którą to płytę znają Państwo bardzo dobrze z naszych trójkowych spotkań. I tych z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie i tych z wtorku na środę z audycji Teraz Polskie. Tu Muniak with Love to jest album poświęcony pamięci Janusza Muniaka, którego nie ma już z nami 4 lata. No ale muzyka, którą Janusz Muniak przez całe lata krakowskie grał, została przecież. Jego ulubione standardy na tej płycie. No i także jeden utwór skomponowany specjalnie na jego cześć, właśnie o takim tytule jak cała płyta. Tu Muniak with Love. Thank you.